Naam, matumaini yangu ni kwamba ujambo ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambapo tunaanza na muktasari wake. Nchi ya Burundi inapofungua balozi katika nchi fulani huwa ikilenga kupata masilahi ya kidiplomasia, kisiasa pamoja na kiuchumi. Hayo yabainiwa na Sylvestre Ntibantunganya ambaye aliwahi kuwa waziri wa mambo ya nje akiwa pia ni rais mustafu wa jamhuri. Na mahakimu na wanasheria wanaweza kupata msaada kwa mikataba ya kimataifa iliyosainiwa na nchi wakati wa kutekeleza majukumu. Hayo ni matamshi yake mwenyekiti wa tume huru ya kitaifa ya kutetea haki za binadamu nchini hapa Burundi, ambapo aliyatamka alipokuwa akizindua rasmi warsha ya kunoa ubongo wa wanasheria hao. Na kiongozi wa matarafa na kiongozi wa tarafa la Mukaza jijini hapa Bujumbura na watolea wito wafanya biashara ili waheshimishe bei rasmi ya vinywaji vya shirika Blarudi pamoja na bidhaa ya sukari na theluji. Na hayo aliyatamka katika mkutano alioendesha na wafanya biashara mtaani Mukaza. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Upande wa pili mitambo ya mwongozo wa Vema na Bi Serafina Hakizimana. Isanganiro. Habari kamili. Asilimia 30 ya maji yanayomwagika bila kusaidia chochote, asilimia 18 ya matumizi ya umeme kinyume na sheria, pamoja na wafanyakazi wanaofikia idadi ya asilimia 70 ambao hawana elimu timamu. Hizo ni baadhi ya changamoto zinazokumbwa shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso. Hayo yamebainiwa Jumatano hii na Ibraha Wizera, waziri wa nishati na madini, katika mkutano alioendesha na viongozi wa shirika la Regideso. Kwa upande wake, waziri mkuu Alain Guillaume Bunyoni ambaye amehudhuria mkutano huo amewataka wafanyakazi wa shirika la Regideso kutekeleza wajibu wao vilivyo wakizingatia sheria. Na kiongozi wa tarafa la Mukaza jijini hapa Bujumbura anawatolea wito wafanya biashara ili waendelee kuheshimisha bei rasmi ya serikali kwa bidhaa ya sukari, theluji pamoja na bei ya vinywaji vinavyotengenezwa na kiwanda Blarudi. Lenovas Ndihebura ameyatamka Jumatano hii katika mkutano alioendesha na wafanya biashara wa tarafa la Mukaza. Kwa upande wao wafanya biashara waliohudhuria mkutano huo wamewataka viongozi tawala kujitoa kikamilifu kwa kuendesha kazi hizo na kutojihusisha na mambo ambayo yasiyofaa. Na inchi inapofunga ubalozi katika kumradi inchi inapofungua ubalozi katika inchi fulani huwa ikilenga kupata masilahi ya kidiplomasia, kisiasa pamoja na kiuchumi. Hayo anabainiwa na Sylvestre Ntibantunganya ambaye aliwahi kuwa waziri wa mambo ya nje akiwa pia rais wa jamhuri mustafu. Kwa upande wake inchi ina haki ya kufunga ubalozi hususan kunapojitokeza dosari katika inchi au nyakati ya kutekeleza sivyo ndivyo majukumu ya kidiplomasia. Tumusikilize Sylvestre Ntibantunganya anatafsiriwa na Romuald Niyabivuze. Hari ibintu bikunda kuboneka ica mbere nico ico gihugu. Kuna mambo yaliyo dhahiri. Kwanza ni adhimio la nchi, ikiwa ni pamoja na masuala ya uchumi na mengine tunayoweza kusema yenye mwelekeo wa kisiasa ama kwa msingi ya ushirikiano. Ukitathmini watu waliotangulia kufungua ubalozi nchini Burundi ni Wabelgiji, kwa sababu nchi ya Ubelgiji ilitawala Burundi kabla ya uhuru. Lakini kuna mataifa yaliyoendelea yanayomiliki ubalozi kama vile Marekani, Urusi, China, Ufaransa, hata na nchi zinazopakana na Burundi ambazo zina uhusiano na ushirikiano, mathalani Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata kama miaka kadhaa inapita bila kuwepo balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini. Ingawa Rwanda kuna tofauti kati ya Burundi, ubalozi wake upo nchini, tena kuna mfanyakazi wake. Hata na ubalozi wa nchi ya Kenya upo. Hapo kuna kwanza uhusiano, lakini pia nchi tunazochangia mpaka. Pembeni na hayo, nchi inaweza kufanya tathmini na kugundua kuwa itafanikiwa katika ushirikiano ikiwa na ubalozi katika nchi husika. Vise ambasade yabo hali akaishiraho. aliyekuwa kisikika ni rais wa Jamhuri Mustafa Silvestre Ntibantunganye ambaye alikuwa anatafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Lomiwalde ni yo yavuze katika ukurasa wa sheria. Mahakimu na wanasheria wanaweza kupata msaada wa kimataifa uliosainiwa na nchi wakati wa kutekeleza majukumu yao. Matamshi yake mwenyekiti wa tume huru ya kimataifa ya haki za binadamu Sendehashi Jumatano hii wakati wa semina ya mafunzo kwa wanasheria na mahakimu katika ukanda wa kusini juu ya utumiaji wa sheria za kimataifa katika kesi na maamuzi ya korti. Daktari Six Vinyini Muraba, mwenyekiti wa tume hiyo, anaonyesha kuwa sheria za kimataifa zinatangulia sheria za kitaifa. Tumusikilize anatafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Moize Misago. Burya igihugu iyo kimaze wakati nchi inakuwa imeweka saini kwenye sheria za kimataifa, sheria hizo zinakuwa na kipaumbele kuliko sheria ya nchi, hususan pale ambapo kutakuwa tofauti au sheria hizo kutokutanisha kwenye jambo fulani. Hali hiyo inaweza kusaidia mahakimu pamoja na sheria ili katika kutekeleza majukumu yao wawe na hoja ya kutosha katika kuhudumia wananchi, kutokana na kuwa wanatumia sheria ya taifa pamoja na sheria ya kimataifa. Katika sekta ya sheria, lazima mtu asalie kwenye kusoma, inategemea na swala ambalo anakuwa nalo mbele yake. Pia kasoro haziwezi kukosa, kutokana na kuwa ukitazama kesi zinazokatwa ni mara chache mahakimu na wanasheria kutumia sheria hizo za kimataifa kama wote wanatumia sheria ya kitaifa. Ni vigumu kwao kufikiria kuwa kuna sheria zingine zinazoweza kuwasaidia katika kutekeleza majukumu yao. Lakini wakati huu kwenye ujuzi ambao walikuwa nao, wananolewa bongo ili wawe wakitazama jinsi sheria hizo za kimataifa zinaweza kuwasaidia katika utendaji kazi wao. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kwa upande wa majira imetimia ni saa 7 na dakika 30 ikiwa ni 8 na dakika 30 na saa Afrika ya Kati. Ni kukumbushe kwamba hii ni Radio Isanganiro na tega sikio jijini Bujumbura na vitongoji vyake. Inasikika moja kwa moja kupitia masafa ya 89.7 na huko nchini kati ni 101, na nyinyi ambao mnatufuata mkiwa ugenini bila shaka ni kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganiro.org. Na kwa sasa tumulikie yanayojiri huko mkoani, ambapo tutaanzia ukurasa wa mazingira huko mkoani Kirundo. Wanyama ambao walikuwa wamekimbia msitu wa asili unaopatikana wilayani Murehe mkoani Kirundo wanapatikana kwa wingi siku hizi, hususani sungura, nyumbu, swala pamoja na paa. Hayo anahakikishwa na kiongozi anayehusika na kulinda misitu na ziwa zinazohifadhiwa mkoani Kirundo. Diomede Manilio anawatolea wito wanaohusika na kuhifadhi msitu huo kuwa makini kwa kukabiliana na wanaoendesha ujangili msituni humo. Habari hiyo ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Kirundo, Abraham Safari. Na tunaposalia huko kaskazini mwa Burundi, tutoke Kirundo tujielekeze moja kwa moja mkoani Ngozi, ambapo zaidi ya ng'ombe 4,000 wa kisasa pamoja na mashirika ya vyama vya mashirika husika na kuuza maziwa na mpunga. Hayo ni baadhi ya manufaa watakaoachiwa na shirika husika na kuendeleza sekta ya kilimo na ufugaji Prodefi. Wakazi wa matarafa sita yanaounda mkoa wa Ngozi. Kwa upande wake, Tademan Lakiza, kiongozi wa shirika Akor linaloungwa mkono na shirika Prodefi, anatolea wito wafugaji kuendelea kushirikia vema mifugo yao kutokana na jinsi muhula wa shirika Prodefi utafikia tamati mnamo mwisho wa mwaka huu. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Ngozi, Apollinaire Muzagara. Baada ya mapumziko madogo, tunahitimisha taarifa hii na anayojiri ugenini. Habari za kimataifa. Ngome ya jeshi huko Sukora kwenye eneo la Bankane limelengwa na mashambulio ya kigaidi usiku wa Jumatano kuamkia Jumanne, limesema jeshi, ambalo limeripotiwa kuwa wanajeshi 9 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa. Kikosi kilicho kuwa eneo la tukio kililengwa na mashambulizi lingine la kuvamiwa Jumanne asubuhi na kusababisha vifo vya wanajeshi tatu kumi na wengine kumi kujeruhiwa na wengine kadhaa ambapo hawajulikani walipo. Kwa kipindi cha siku mbili kuanzia Jumatatu usiku hadi Jumanne, jeshi la Mali lilikumbwa na mashambulizi mawili. Kwanza lililenga kambi yake iliyokuwa kati ya nchi hiyo kwa kilomita kadhaa kutoka mpaka na Burkina Faso, eneo linalochukuliwa kuwa la kikatili kwa mashambulizi ya kujitoa muhanga. Na nchini DRC, maafisa wakuu wa serikali nchini DRC wanayasema kwamba idadi ya watu walikufa katika ajali ya barabara kati ya Kinshasa na mji unaotambulika Mbuji Mai nchini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka na kufikia watu 18. Ripoti zinasema gari lililokuwa linasafirisha bidhaa na abiria kutoka Mbuji Mai kwenye kijiji kuu Kinshasa lilihusika katika ajali hiyo baada ya dereva kukosa mwelekeo na kuanguka katika eneo la Mashtia. Miongoni mwa waliopoteza maisha ni wanawake watano waliofariki dunia katika eneo la ajali, huku wengine wakipoteza maisha wakipewa matibabu katika hospitali tofauti. Hii sio mara kwanza kwa ajali kama hii kutokea katika barabara hiyo ya kati ya Mbuji Mai na Kinshasa. Mwezi Agosti watu wengine 14 walipoteza maisha katika barabara hiyo katika nchi ambayo mbali na changamoto za kisiasa imeendelea pia kushughulikia miundombinu hafifu nchini humo. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kutamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe msikilizaji ambaye umejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Bi Serafina Kizimana aliyeniwezesha ili sauti yangu ikufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean Marie Vianenge na kuhumana. Tukutane hapo saa 10 na dakika 10 katika habari kwa ufupi, ila kwa kusubiri matangazo kwenye Radio Isanganiro yanaendelea.